سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللہ بازارے مہربان جے نالے سا شروع انہی سب کہیں گلا کندر عیب گولیندڑ لائے ویل آہی جہ مال گڑ کیو ایں وہ گڑے گڑے رکھائیں بھائیں دو آہے تسنس مال کھیس سدائیں رہندو ہرگز یہ ناہے ضرور ہو تمہ میں اچھلائے بس ایں کہیں سمجھائی تو ہو تمہ چاہی اللہ جی بارل باہ آہے جا دلن تے پہچندی بے شک وا متھن در بند کیل آہے جہ حالت میں اوہے ڈگھن تھمبن میں بدھل ہوندہ